Dobry wieczór, miło mi gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni, mówi Margan Margański. Kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam na komedowe wydanie mojego palindromu. Anagram Margana. To jest ten specyficzny czas między kolejną rocznicą śmierci a kolejną rocznicą urodzin, bowiem Krzysztof Komenda Trzciński zmarł 23 kwietnia 1969 roku, a przyszedł na świat 27 w 1931. Zgrabniej byłoby, gdybym najpierw przypomniał datę urodzin, ale no ale tak się poukładało, że czas komedy w roku kalendarzowym rozpoczyna się od wspomnienia tego smutnego wydarzenia, aby po kilku dniach przypomnieć o jego urodzinach. I kto wie, czy to nie lepiej, bo jak się człowiek głębiej zastanowi, to przecież kompozytor gdzieś w nas ciągle żyje. Czy to za sprawą muzyki, ale też za sprawą dźwiękowych archiwów. Mówiąc o nich, mam sporą nadzieję sprawić Państwu przyjemność, przypominając wywiad z mistrzem, który zachował się w archiwach Polskiego Radia. Ponadto w ciągu niespełna już 2 godzin przedstawię koncert jego kwintetu, który odbył się w Pradze w 1964 roku. I to, co równie ważne, tej nocy w programie trzecim brzmieć będzie najsłynniejszy album komedy i zdaje się najsłynniejsza polska płyta jazzowa, jaką jest Astigmatik. Album nagrany w grudniu 1965 roku i wydany w roku 66. z 12-calowej płyty winylowej w programie trzecim Katorna, czyli kompozycja Krzysztofa Komendy Trzcińskiego, napisana do szwedzkiego filmu Kocice i wydana na płycie Astigmatic, opublikowanej przez Polskie Nagrania w 1966 roku. Katorna to jeden z trzech utworów tego wydawnictwa obok kompozycji Astigmatic i Svantetic. Całość nagrano w Filharmonii Narodowej w dniach od 5 do 7 grudnia 1965 roku. Muzykę grał kwintet Komedy w osobach Tomasz Stańko na trąbce, Zbigniew Namysłowski na saksofonie altowym, Rune Karlsson na perkusji, Ginter Lenz na kontrabasie i oczywiście Krzysztof Komeda fortepian. A utwór tytułowy pojawi się na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Anagram Morgana. A w nim wywiad z mistrzem nagrany 30 maja 1967 roku. Sięgam teraz do archiwów Polskiego Radia. Z Krzysztofem Komedą rozmawiała Magdalena Konopka. Jak pan wszedł do środowiska jazzowego? Interesowałem się, w ogóle uczyłem się muzyki tak zwanej poważnej. Potem w czasie, gdy kończyłem gimnazjum, zacząłem się interesować muzyką taneczną. Z kolei w czasie studiów zacząłem grać już muzykę jazzową zupełnie sam, bez żadnych powiązań. Jedyną szkołą to było radio. No i później kontakty ze środowiskami, powstającymi środowiskami jazzowymi i w Krakowie, to był Matuszkiewicz, Trzaskowski i tak dalej, w Łodzi Sobociński. To były jakie lata? To były lata między 49, 51, 52. I na przykład zaczął pan grać jazz. Czy to był od razu jazz nowoczesny? Przeszedł pan przez szkołę jazzu tradycyjnego? Oczywiście, wtedy właściwie wszyscy jazzmeni grali jazz tradycyjny. Lepiej czy gorzej, ale grali, na przykład zespół Melomanów grał i tradycyjny jazz, i tak zwany wtedy bebop, który był właściwie początkiem jazzu nowoczesnego. Z tym, że właściwie gdy wystartowałem ze swoim zespołem na pierwszym festiwalu w Sopocie, był to już jazz nowoczesny, wyłącznie. A dlaczego? Można się zapytać. Dlatego, że przecież inni właściwie głównie jeszcze grali jazz tradycyjny. A dlaczego tak szybko u pana? No mnie widocznie to najbardziej odpowiadało, interesowało i wiedziałem, że to jest jedyny kierunek dla mnie. Najbardziej się mogę w tym wypowiedzieć, bo to najbardziej frapujące dla mnie. Ale pan jest z zawodu, był pan z zawodu w każdym razie lekarzem, prawda? Tak, jestem lekarzem. W tej chwili? W tej chwili nie praktykuję. Nie ma pan nic z tym zawodem nie, wspólnego? Nie, także, a czy pan miał jakieś wzory, z których pan czerpał w tym czasie? Oczywiście, wzorami były audycje radiowe i to było właściwie wszystko. Znaczy wzory zagraniczne, nie polskie. No naturalnie. A czy zaraz... Aha, i kiedy pan pierwszy raz... znaczy Sopot może jest tą pierwszą jakąś taką datą dla publiczności... I tak. Później, jak to przebiegało? Czy mógłby pan powiedzieć, kiedy pan wyjechał pierwszy raz za granicę, czy to miało jakiś wpływ na pana? W Sopocie... I co to byli za ludzie, którzy grali w tym sekstecie? Może pan coś o tym powie? To byli... Ja studiowałem w Poznaniu, pracowałem w szpitalu po studiach w Poznaniu i tam spróbowałem sobie dobrać grono ludzi, z którymi mógłbym pracować. Był to Jerzy Milian, pianista wówczas, i Jan Wróblewski, również pianista. Ponieważ to było niezmiernie trudno w ogóle muzyków o tej orientacji jazzowej, o możliwościach improwizacji. Co postanowiliśmy, że Milian przestawi się z fortepianu na wibrafon, a Wróblewski z fortepianu na saksofon barytonowy. W ten sposób jakoś się to kombinowało. No ale nie było innego wyjścia, ponieważ wokoło absolutnie nie było muzyków, choćby o predyspozycjach do grania tej muzyki. Właściwie byli sami pianiści. Sami pianiści, to znaczy ci pianiści, o których mówiłem, właśnie mieli te predyspozycje do grania jazzu.

Po prostu ja napisałem utwór niczym nieograniczony tylko czasem, że powiedzmy były to 4 odcinki muzyczne gdzieś tam po 4 minuty i to było jedyne ograniczenie dla mnie, a resztę sobie mogłem sam wymyślić i wychodziło to wszystko, co tam było, wychodziło właściwie od muzyki, bo najpierw była muzyka napisana, w niczym nie skrępowana, prawda? Ja napisałem i dopiero do tego Gruca zrobił choreografię. Wobec tego już może o filmie nie będę się pytać, tylko się zapytam wobec tego, co mógłby pan powiedzieć o samym muzykowaniu jazzowym. Czy pan to uprawia? Gdzie i jak pan, co mógłby pan o tym powiedzieć? No, tak się składa, że mój zespół właściwie jest nietypowym tworem, ponieważ dwóch muzyków stale zamieszkuje w Polsce, natomiast dwóch mieszka za granicą, w każdym razie przebywa. Gram z Tomaszem Stańko, który mieszka w Krakowie. Natomiast sekcja rytmiczna jest w tej chwili, to znaczy jeden z nich, Roman Dylong, kontrabasista, przebywa jeszcze w Sztokholmie. No a perkusistą jest Rune Karlsson, Szwed. Także granie w Polsce w tym zestawie jest możliwe wyłącznie chyba tylko na Jamboree, kiedy mi się udaje ich ściągnąć. Natomiast za granicą gramy najczęściej w tym zestawie. Dla przykładu za 10 dni jadę do Freiburga, gdzie mamy koncert i audycję radiową. Właśnie w tymże kwartecie. Także zespół, który właściwie praktycznie nie istnieje w Polsce, a istnieje za granicą. Istnieje w ogóle, tak. Istnieje w ogóle. Także właściwie okazji specjalnych do muzykowania to nie ma. Nie ma. Nie ma, ponieważ... Proszę powiedzieć, czy to jest nie, czy to jest nie ma, ponieważ przede wszystkim dlatego, że u nas nie ma klubów i nie ma gdzie grać. U nas się gra nawet koncerty filharmoniczne, zdaje się, są już rzadsze. Na całym świecie miejscem grania jazzu jest klub jazzowy. Koncerty właściwie to jest, czy festiwale to jest coś specjalnego, prawda? Są jakieś takie święta, ale dla tej muzyki. Ale właściwie miejscem są kluby, a takich klubów w Polsce nie ma. A czy nie można by jakoś zorganizować? No to jest sprawa federacji, o ile wiem, oni zamierzają i na pewno wtedy u nas się bardzo zmieni sytuacja jazzowa. To znaczy będzie można zapraszać wielu świetnych muzyków w warunkach klubowych, gdzie można będzie ich słuchać codziennie, a nie tak na festiwalowo raz, powiedzmy na gorąco. To zupełnie nie ma sensu. Także pan nie uważa, że filharmonia jest miejscem do grania jazzu, najlepszym? Na pewno nie. To można tam sobie zagrać raz w roku, ale na stałe powinno się grać w klubach. Pewnie, oczywiście. A mógłby pan wobec tego powiedzieć, co pan sądzi o jazzie w Polsce? O jazzie w Polsce sądzę dobrze, ponieważ wydaje mi się, że jest on, że rozwija się bardzo szybko, dzięki różnym sytuacjom, powiedzmy, takim jak było z początkami tej muzyki, to wszystko idzie nietypowo, ale dzięki temu może właśnie bardzo oryginalnie. A tym Polacy próbują grać inaczej i to uważam też za cenne. To, co się obserwuje w Europie, zwłaszcza w krajach zachodnich, to właściwie jest przede wszystkim powielanie wzorów amerykańskich, bo wiadomo, że jest to amerykańska muzyka, właściwie murzyńska muzyka. I tam może właśnie dzięki tym stałym kontaktom z największymi gwiazdami jazzu są oni pod olbrzymim wpływem tych muzyków i nie próbują robić coś, co mógłbym nazwać coś bardziej europejskiego. Właśnie jakby pan to określił? Ten europejski sposób grania, czy ewentualnie polski, jak używają czasami? No, polski sposób grania... To trzeba by już związać z osobami, które tu tę muzykę lansują i uprawiają. W pewnej mierze leży w kompozycji, tak jak u mnie, czy u Trzaskowskiego, które to kompozycje narzucają już w jakiś sposób grania.

W ów cykl dziś wpisze się oczywiście nasz najważniejszy bohater, no i jego zespół. Nie będzie to jednak koncert z festiwalu Jazz Jamboree, jak mogliby Państwo przypuszczać, a z czeskiej Pragi, do której polscy muzycy pojechali, aby w ciągu 2 dni zagrać na siostrzanym do Jamboree przeglądzie. Przeglądzie, który odbywał się na przełomie października i listopada 1964 roku. W sumie były to 3 występy w wielkiej sali pałacu Lucerna. Pierwszy z nich odbył się 31 października. Uszami wyobraźni przenosimy się zatem do tej przestrzeni. Přátelé, dovolte mi, abych na závěr dnešního večera koncertu třetího proudu uvítal jediného zahraničního účastníka dnešního večera. Krištof Komeda Quintet Polsko. Obsazení. Česlav Bartkovský, bicí. Jacek Ostačevský, basa. Michal Urbaniak, tenor a sopran saxofon. Tomáš Staňko, trubka. Krištof Komeda, piano. První skladba. Krištof Komeda, Repetition. Thank you. Krzysztof Komeda, Sofia Stjun.